99 Escape. DJ Guy Salama. EPM FM. EPM FM. EPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה

We'll be right back. תדפקו את הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שקה. We'll be right back. recorded valid and subtle schizophrenia. Yeah. אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב, תתן לחברה שלך לנהוג. Can change the shape of a room, can change the color of a car. And memories can be distorted. They're just an interpretation, not a record. They're irrelevant if you have the facts. שירותי אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה. We'll be right back. You have done well. Now I must prepare you for the rest of your journey. Back to the captain. Looks well defended.